شعرەکەی منیان بڵاو کردەوە؟ زۆر خۆش دەبێ ئەگەر بڵاویان کردبێتەوە. ئەوە شاعرە بتووکەکەیە؟ ئێوارە شاعرێکی زۆر جوانی وێ. ئەوە ئەو کچەیە کە لەگەڵ ئەکتەری بەناوبانگ کارلدا بوو؟ هێشتا کچێکی زۆر بچووکە. باشە، پێم بڵێ ئەو هەموو باوەڕ بەخۆبوونی لەکوێ هێناوە؟ ڕوویت بە کەسێکی بەناوبانگ ئێمێڵی. شعرێکم لەگەڵ هونەرمەند کارلدا وت. ئەوە تەنها بەڕێکەوت بوو، هەر ئەوەندە بوو. هەی، بەیانیت باش، ڕۆژنامەی باخچە و دارستان و ڕۆژنامەی داهاتوون دەوێ. چییە؟ شاعرە بچکۆڵەکەیە ئیمێڵی؟ بیستم کە دوێنێ ئێوارە چی ڕووداوە لە ئاهەنگەکە. وە دیارە، زۆر بەزوانی شاعرەکەت بوو وە کچەکەم. سپاست دەکەم بۆ وەسفەر. ئەوەش ڕۆژنامەکانە. یەک، دوو، فەرموو. سپاس، هیوادارم سەرکەوتوو بی. حال لەگەڵ شاعری داهاتوو. بڵاو کراوەتەوە؟ نا، بڵاو نەکراوەتەوە. باشە باشە، خەم مەخۆ. باسەیری ئەم ڕۆژنامەیە بکەین. ئەوە چی بووە؟ ئەوە چی بووە؟ خۆشەویستەکەم. ئیمێڵی، وەرە دەتوانی ڕۆژنامەیەکی باخچە و دارستانم بدەیتێ؟ ببوورە گەورەم، دەتوانی بیگۆڕمەوە؟ هێشتا نوێیە. نا، ناتوانی دوای خوێندنەوە بیگۆڕی. ئیمێڵی، پارەی ڕۆژنامەیەکم بە قەرز دەدەیتێ جێمی؟ بەڵێ بێگومان. ئێستا دەتوانی ڕۆژنامەیەکم بدەیتێ؟ ها، میدەنێ. باشە. دەتوانی پێم بڵێی چی بووە؟ بۆچی بەو شێوەیە ڕەفتارت کرد؟ سەیری ئێرە بکە. دوازار، ئەوە ناوی تۆیە؟ ئیمێڵی، ڕاستی لە وشانەوە دێنە دەرەوە. ئەم وشانە هەموو پەژاری هەموو لایەک ڕوون دەکەنەوە. ئیمێڵی، بەڕاستی ئەمە سەرنجڕاکێشە. ئیمێڵی، شعرەکەم بڵاو کرایەوە. دوازار سەرکەوتوو بووم جێمی. ئەوە چیتە ئیمێڵی؟ وەک پشیلەیەکی دڵخۆش کە بە دوای پەپولەیەک دەکەوێ ڕادەکەی. دەڵێی هەست بە دڵخۆشی دەکەی. بەڵێ مامۆستا، هەست بە دڵخۆشیەکی زۆر دەکەم، وەک دڵخۆشی و پشیلەیە کە بە شوێن پەپولەیەک کەوتووە. بەڕاست، ئەو شتە سەیرە چییە کە بەو شێوەیە دڵخۆشی کردی؟ پێم بڵێ چی بووە؟ بڵاویان کردەوە، شعرەکەمیان بڵاو کردەوە. پێم وا بوو گەر لەبەر خاتری منیش بێت کەمێک خۆشحاڵ دەبی. پێت وا بوو کە من خۆشحاڵ دەبم؟ شعرەکەت لە ڕۆژنامەیەکدا بڵاوبۆتەوە کە بەناوبانگ نییە و ئەوە شتێکی ئاساییە. بەڵام لەبەر خاتری من کەمێک گرنگی پێ بدا. ئیمێڵی، دەنگی ڕاستی لە وشانەوە دێنە دەرەوە. هەر ئەم وشانەیە کە خەم و پەژاری هەموو لایەک ڕوون دەکەنەوە. بەناو تاریکیدا دەڕوات و لە گۆڕەپانەکەدا پیاسە دەکات. دوایی بەرەو دڵێک دەڕوات کەوا خەم بێحاڵی دەکات. ئەوە ڕاستە. خەم و خەفات پێویست ناکات ئەو شێ بەکار بهێنی. حەز دەکەم زۆر حەز بە وشەی خەمباری دەکەیت و هەمیشە زیادەڕەوی تێدا دەکەیت. ئیمێڵی، سپاست دەکەم مامۆستا بۆ ئەوەی شعرەکەت خوێندمەوە. زۆر باشە، من تێبینیەکی بچووکم هەیە بۆت. ئیمێڵی، ئیمێڵی دۆگلاس سار، لە هەندێ شوێندا دووبارە بوونەوە ڕوویداوە کە پێویست نەبوو. جگە لەوەی کە وتم لە سەرەتادا شعرەکەت زۆر باشە. ئیمێڵی، بەڵام لە داهاتوودا ئاگاداری ئەوە بەباشە. بەسەر چاو. بەڵام لە چاو ئەوەی کەوا تۆ کچێکی بچووکیت و هێشتا دنیات بەباشی نەدیوا، دەتوانم بڵێم شعرەکەت باشە. ئەی خوای گەورە و بەخشندە و میهرەبان، با گوری خود با گناهکانی پیتر دوگه خوش باو و هر وحا با بهشتی دلینی شاد بکا خدای با رحمی خود رحمی پیبکی حتموه بخیر بیتوا ایمیلی روش نامکا؟ دستت کل؟ چون؟ جیمی بوی هیناو و هر وحا اوتی شعرکی تو لناوی بلاو بوتوا جیمی بوی هینای؟ اوتی ام روشنامه هتاوکو استا شعری منالانی بلاو نکردوتوا هر بوی هوکارکی اوه یک حزم لیتی بی خون موا ایمیلی باش خون تو پوره؟ بله خون دموا راچیا اوشی هیچو بیمانا باشان هشتا دبینم هر پیدا گریده که لسه بردوان بون لنوسین سر رای اوی که بردوان پید دلیم منوسا بلا من نتوانم لنوسین دور کوموا اوان ده پاساوی بیمانم بوم هینه روا ده ایمیلی خیره برو بشورکی خود باشا جولیت کچکت هر وکو خود کل راقا اوی بیستو مراست ایمیلی یک اگل شعره کند لروجنامه دا بلاو بوتوا؟ بله، او راستا بلام روجنامه که بنابنگ نیا بلام بیستو ما که کاریگری زوری هبوه لسر اوانه که خویندویانه توا گواتا کاریگری خوی هبوه براست، خلقی شعرت فکر شعره کمیان بدل بو؟ ایمیلی باشه پیم نالی بلاو کردنوی شعریک او همو هاتو هاوری بود چی ها پیم نالیت؟ امرو بلای من وزور نخوش بو بلای میتی پیتر دوگا داتی پاریم او پیاوه چیه؟ او پیاوه که هلم نالی و جانی که زور سختی هبوا نخوشی دیوا؟ بگو من مردینی بو تهوی برندر بونی دلی جنکی راسته که کاری نکردوا بلام زوری خوش ویستوا او پیاوه که تمال بو دستی به هر کارک بکرده پاش ماوی که کم بجی دهشت اوش وای لجنکی کرد که کار بکرد بو بخیو کردنی خیزانکی پیتر پیایی که زهر آلوز بو هموان پیانوا بو که نهینی که شردوتوا رنگ او پیاو لکاتی گنزیتی دا سختی زوری بینی بیت ای باش تو راتی ایلی زابیس باشا داروم زنم که لدرگاده داد بخیر بیت خاتو دوگا ایمیلی دوگلاس لمالا دادا جی شعرکی شیونا شعرک بو کس یک دانوسری کدم ری لو شعر دا کرده و باشکانی او کسا بازده کری زور باش برو پیش او دا چی ورده ورده بباشی دخونی تو بس گلتم پیما کسوزی پیم بلو ایمیلی خریکی او شعر بو چه بنوسی خاتو دوگا داوی نکردم شعرک با گوری مردکی بنوسم اوه تو باشا سیرا ما بستم اوه با توی حل بجاردوا چون که شعرکی بلا بو توا ها؟ خوندو توا بیم بله بیمشک ایمه ویس ماما خوما نیشان بدین که نزارین بو اوه تو سرسام کن ایمیلی ببورن روش تو نیدانه اگل روشنامه ما کری سیر که براسی شعرکی زور جوانه ایمیلی کوره الیزابیز دواکی خاتو دوکای پی خوش نبو بای پیوید او ارکی که زور گوره و نبه بخریت استوی منالکی بچوک خاتو دوکا او نبه ای نبینی ایمیلی هشتا منالکی بچوکا پیده تی به نوبانگترین منال بملم شاروچکیا پیده تی و خاتو نزور پیویستی به ارمتی من هبید لبره و بریارم ده دواکی جبه جب کم هر چونیک بید دبه او بکم و تیوی که بنرخ دنوسم کواشیای من بید دبه هموان سرسام بکم نوسین شعر با پیایی که خراب؟ زور گونجا و با شعری که خرابی و کتو ایمیلی چی او تی کسی که خراب بوا؟ پی موهشتی که بسر حتو بای بو شوه بوا رنگ با منالی شعری توشی نخوش بوبید پی موه او کار زور گونجا و با من با اوی راستی که با همو خلقی هم نوچه روم کم و روز ایمیلی بریاریا شعری که کاری کر بنوسه کشانازی پیو بکاتو همو او کسان سرسام کات که دیخون نوا استا دیوید بروا کسی جیانی او پیاوی پی بلید که بو اوی پاش او بتوانی و شی گنجاو دابنی با دارشتنی دهات بو ایرو بردام دچو بخیالا و دموچای زود خمی پیو دیار بو چخمی؟ راستی دام من آوا نازنم. بالام دتوانی بروی لو کسانه بپرسی که کاری بو کردیم. بروک چکم. گل من دپرسی او کابره چی دکرد؟ باور نکم هیچ کاری کی بافته بجگند بیار. ایو کاری چی بو؟ والله پیاوه کی زور تمال بو بیانیه نیو تا کار نکرد. بو خویه چو سری خور آوابون یکرد. دو خواه باف ماوشی پیاوه. پیم بلا بسارم چش تبیری درگیر کردو؟ جا بوک چما وقلیه بو تابیر بکاتوا. بیری رشتی بی ماناش نکردوا. باشه چیوهی لکردو کسی که نامو بید؟ بگو من و هو کاری که لپشته ویا روده های کشانی امی گوری و تو هیت دزانی؟ من پیموانی وقت تو دلی لپشت او رفتار خراپه و روده های که بید سیرا پیتر 78 سال پیش سال دایک بوا کوری بچو خیمالکیم بوا به هوی هجاری خزانکی و هر به منال دستی بکار کردن کردوا زور کاری تاقی کردو توا بلام لستر هیچ کم لم کارانه بو ماوی که زور بردوام نبوا لو کاتوی حتو بو ام شاروزکیا به هوی تمالی و لستر هیچ کارک بردوام نبو اما جوای لخزانکی کردوا که کار بکرد بو اوی بشیوی جیانیان دابین بکرد بلام او پاره کجنکی پیدای دا کرد خرجی دا کرد و هیز گرنگی با حالی او منالانه ندادا بمشه ویا بردوان بوتا و کوکو چی دوائی کرد ماموستا؟ چون ام پرسیار حلب کم؟ بیم نیشانده؟ لکل نسی نیشارکت دا چونی؟ باش نیم کس نیتوانی پیم بلای هوکاری با زور جانی او پیاوه چی بو و هوکاری کشانوی لهم و کارک چی بوا بلکو هموان لسر اوکو بون که پیتر دوگا پیاوه کی خراب بو و ارکی خوی با جنه ناوا کی به برنامه بوا پیم وابو کرو داوی که ازار بخش لپش او همو زور جیانه بوا ایمیلی خواردنی ایواره آماده دکین دتوانی یارمتی من بدید ایمیلی بله پوره او هاتم ایمیلی پیم بله بزانم بیرت کردو تو چی بنوسی بولان نوی پیتر؟ زور باشا دمانوی گیو من لیبید بزنین چی دنوسید؟ اوه یکمین ارکبه تو دست پردرید بای زور بپروشم بای بزانم تو چی دنوسی ایمالی؟ اوه چی تپچکو لکم؟ نم توانی بینوسم و نشمه بینوسم ایمالی چید بسراتوا پیم بله زور لجیانی ورد بوموا اوان بورون بوا که جیانی بفیرو داو هیس کاری که بسودی نکردوا جمی تو بم ندود که جیانی زور ساخت بوا بلام او با شوه نبوا لجیانی دادگا لکات بفیرو دانو پار خرز کدن هیسی تری نکردوا کسی که بسود بوا من نتوانم بنوسی نوسبی او پیاو بکم او شیاوی اوان یلم نوا باشان او شعره دبی کسی که نزید که خوی بینوسه که زور بباشی بیناسید ایمیلی؟ ایمیلی دوگلاستر تو بلیند بخاتو دوگا داوا وانی ایمیلی ها؟ ویستم رگد لیه بگرم بقصی مند نکرد و رازی بوید با داواکی لبر او دبه ارکو بلینکی خود ببیت سر دتوانم لاستوی بگرم بلام نمه او بلینی بو خاتو نم داوا بی بمثل پاشن نوسی نشعر در باره پیاوکی لو شوه ها روشتی من ناشیرن دکت محالا بیکم ایمیلی دوگلاستر من برونی قسل قلتو آکم بلیند یاو دبی بی بیت سر اگر پید خوش بید یا خود پید نخوش بید دبی او فرمانه ای کم جیب جیب کهید اوش باش بزانه که پیتر پیاوی که او نبی کلگ نیا که تو بیری لیا کهید و اگر بید تو بالینه کد بباشی نبیت سر او خرابت بسره هینم خرابتر لپیتر هیوادارم لکوتایی دا باش تگیشت بی لقصه کانم نوستم چون که زور تورم بلام تورا بونیش دهنانی اونریم براو پیش و دباد لبر اوا همو اوشتانه که در باره پیتر دوگا بیستو ملو شعره دا دینوسم راستکان وگو خوی دینوسم پیتر دوگا کسی ته هست با ارکی خوی نکد ببی اوا هیچ تکی بسود انزام بداد جیانی خوی بفیرو داوا بر پرسیارتی خزانکیو دابین کرنی بجیوی جیانی لأستوی او نبوا دوازار توابوم ام شعره با لوانه وی پیتر ها؟ بله من مستا شوازی نوسینه کت باشا ها؟ تو اکتی چی بهرمندی تو زور با جوانی دنوسید خوشحال بوی با بکره نانی بهرکت با داشوری نیمرو ویچ خمبر کل جانی دا سرکوتو نبوا؟ لم نوسینه دادالی پیتر سرکوتو نبوا لبا دیهنانی خونکانی داو همیان آگاداری او جیانه بیسوده او بون لهمو باردوخه چی جیانی دا حتی کسن زیگکانی باوشی و دل رقانه تو بریاریان درباره نداوا ایمیلی جمله بگرا تو هیزت هیا بله هیز لوشکان تو حال داقله وشی وازی شعرکشت بتوا باسد لپشجوی خستنو لوازی مروف کردوا من دل نیام کشتی چی لم دورش دا نوسی بو من پاش مردنم منیش لجانم دا سرکوتو نبوم اگر بیتو تو هر بمشه ویشت بنوسی اوه من دلنیام که هر جیستو سرکوتو نابی من دلنیام روشه چی جوابه من دلی اوه وانیا تو زیوازی لی پیتر نا من زیواز نیم لرابردو داخونی من اوه بو که ببم بنوسر شارس که کم زی هشتو روشتم بدوی با دیهنانی او خونم دا بلام بپیتسوانی تو نمتوانی روبروی او سختیانه بموا که روبرون بونوا و بمشه ویشتوشی به هیوایی بوم نم دزانی ند زانی وا سون که من اوام با کس نوتوا بلا من پیمای تو کسی کی باشی وکو پیتر دوگا خراب نی باشا تو چون اوشت ده زانی کمک پیش استا وطن من نم زانی وا که تو استا شکسل هنوا منیش بیتی موت کوا هیچ کسی جیدی که بمشت نازانی بلا من بمشی ویا هیچ کسی نازانی که بوچی پیتر لجیانک در جیاوا که پربو لشکست ما مستا ایمیلی دوگلاس ستار وسیاد دکم که تو و تیلاوان نوان بو بنوسی تو دیگل راستیکان هیچی دیگه ننوسی وک اوی بو پیتر نوسی و بمشیوه بو او ننوسی و بلام استا داوان لیدکم بمشیوه بی نوسی که بو پیتر نوسی و چون که او وکو من لبا دیهنانی خونک ایدار شکستی هیناو بله هیو ادارم بشیوه چی راست دروس شد بنوسی ایمیلی باشا او توی؟ بموره خاتو دوگا نم توانی شعری لاوان نوی مردکه تواب کم من او دزانم من زورشتم بیستوا درباره سختگانی جانی تو من هز بتاوان دکم کاتی که داوام لتو کردوا که شعری لاوان نوی مردکم بنوسی او کاری که سخته اگر بوی او ماندو بوی او پیم بلی بلیند پیددم که بطاقتت نکم ایتر خوش حال بوم که سردار راضی بود با انزام دانی او ارکا نه قال لي دكام رقم بيبدا بينوسم بلام ها دتوانی که مکاتم بدیتی با اوی بباشی دای برنج موا؟ سپاس دکم، اول تاکی خودا لکاتیگ دا که همو اوانه پشتان لیکردمو توش پشتد لی نکردم جیان خیانتی لیکردو، اویش بردوام دیشی اوا بو اوانده کسی که بهیز نبو تاکو برگی اوا بگری تا دواساتی جیانی هول دی برگری کرنی دا، لگل اوش دا بمنی نوید دمزانی هولی کدا بو باش کرنی جیانی بلا ما دیاره سرکوتو نبو هیچی بمن ندود نم دزانی هو کارکی چی بو نم توانی زور یارمتی بودم دمیز دل خوش بکم تنانه دوی کوت کرنیشی دا اوام لی کردی که رازی بید او شعری بو بنوسی خوش حالم که کتی که بنابانگی وقتو بوی بنوسی هیچ دیکم ادز نه تنها اوانه بی بوی بکم دوی اوی کوتی کردوا لیم دور کوتو تنها یادگاری کانی بو من دهش دا اوام لتو کرد او بکی لبر اوی شاعریت دل نرم دبید دل نیام تو اوکو خلق ظلمی لینا کید من بیستو ما همو شاعره کان که خوان هستی راستقینه و هست ناسکن ویستی اوکو تو ببیر بنو سری که بناو بانگ لبر اوه اتکادکم خوانکی بیندی باشا دور بچوکا لبرانبر آمان جینوسین لپیناوی عرمتی دان خاکی دا و اوش فیربو که هست بکا با ارک و تبر دوام بونی لسر نوسین و استاش پاش او هموشتا بوی درکوتوا که او ریگا چولای برودها هاتوی دبا پریتی لکی برکیو کاری گرنگ لامقی دا هاتو بوتی بوله الیزابیز بیم لبوتی نتوانم برون بو کتاب خانه ستروبری لکه تک دعوانی دی که دتوانم برون لامقی دا هاتو لگل من بندنانی شانی تنه